ये दिल है ना क्रिवाला, ओ ओ ओ, नया है ना क्रपाला, आ आ आ, इसे पता चला है, ओ ओ ओ, ये प्यार क्या बुला है, आ आ आ, ये दिल मेरा है पर तेरी करे फिकर, तो कुछ तो मामला है मेरी जान. Chala.